بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج 10 محرم الحرام 1439 سن ہجری بمطابق 1 اکتوبر 2017 تاریخ ہے اور اس وقت رات کے 12:13 ہو رہے ہیں اور آج دن ہے اتوار کا. کافی کل سے لے کر 9 محرم الحرام سے ہم نے جس کتاب کا مطالعہ شروع کیا ہے، آج اسی کتاب کو آگے اس کا مطالعہ کریں گے. کتاب کا نام ہے آئینۂ قیامت اور اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ کا نام ہے برادر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. گزشتہ آپ نے سماعت کیا کہ امام علی مقام مدینہ شریف سے مکہ ہجرت فرما رہے. آگے سماعت فرمائے، راستے میں عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ ملے، عرض کی کہاں کا قصد فرما لیا. فرمایا فی الحال مکہ کا. عرض کی کوفے کا عزم نہ فرمایا جائے، وہ بڑا بے ڈھنگا شہر ہے، وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ سے دغا کی گئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوفے کے سوا کہیں کا ارادہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سوا کہیں کا ارادہ نہ فرمائیں. اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے تو خدا کی قسم ہمارا ٹھکانہ نہ لگا رہے گا، ہم سب غلام بنا لیے جائیں گے. بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پرنٹنگ مسٹیک ہے، سماعت فرمائیں. بالآخر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پہنچ کر 7 ذوالحجہ تک امن و امان کے ساتھ قیام فرما رہے. حوالہ الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ نمبر 381. کوفیوں کی طرف سے فریاد اور جھوٹے وعدے اور امام مسلم کی شہادت. اب یہاں سے سماعت فرمائیں، جب اہل کوفہ کو یزید خبیث کی تخت نشینی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کیے جانے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آنے کی خبر پہنچی، فریب دہی عیاری کی پرانی روش یاد آئی. سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے، ہم مشورہ ہو کر امام میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عرضی لکھی کہ تشریف لائیے اور ہم کو یزید کے ظلم سے بچائیے. 150 عرضیاں یا چٹھیاں جمع ہو جانے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا کہ اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجتا ہوں، اگر یہ تمہارا معاملہ ٹھیک دیکھ کر اطلاع دیں گے تو ہم جلد تشریف لائیں گے. حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے، ادھر کوفیوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد دینے کا وعدہ کیا، بلکہ 18,000 داخل بیعت بھی ہو گئے. اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں تک باتوں میں لے کر اطمینان دلایا کہ انہوں نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف لانے کی نسبت لکھا. ادھر یزید پلید کو کوفیوں نے خبر دی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا ہے. کوفہ کے حاکم نعمان بن بشیر ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں. کوفے کا بھلا منظور ہے تو اپنی طرح کوئی زبردست ظالم بھیج. یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حاکم بنا کر روانہ کیا اور کہا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے یا کوفہ سے نکال دے. جب ابن زیاد مردق کوفہ پہنچا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 18,000 کی جماعت پائی. امیروں کو دھمکانے پر مقرر کیا, کسی کو دھمکی دی, کسی کو لالچ سے توڑا, یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف 30 آدمی رہ گئے. مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر نکلے کہ کہیں پناہ لیں. جب دروازہ سے باہر آئے ایک بھی ساتھ نہ تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آخر ایک گھر میں پناہ لی. ابن زیاد نے یہ خبر پا کر فوج بھیجی. جب امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آوازیں پہنچی تلوار لے کر اٹھے اور ان روبا منشوں کو مکان سے باہر نکال دیا. کچھ دیر بعد جمع ہو کر آئے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر تیغ بکف اٹھا اور ان کی اور آن کی آن میں ان شغالوں کو پریشان کر دیا. کئی بار ایسا ہوا جب ان نامردوں کا اس اکیلے مرد خدا پر کچھ بس نہ چلا, مجبور ہو کر چھتوں پر چڑھ گئے, پتھر اور آگ کے لوکے پھینکنے شروع کیے. شیر مظلوم کا تن ان ظالموں کے پتھروں سے خونہ خون تھا, مگر وہ تیغ بر کف و کف بر لب حملہ فرماتا باہر نکلا اور راہ میں جو گروہ کھڑے تھے ان پر عقاب عذاب کی طرح ٹوٹا. جب یہ حالت دیکھی ابن اشعث نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان ہے, نہ آپ قتل کیے جائیں نہ کوئی گستاخی ہو. امام مسلم مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گئے. خچر سواری کے لیے حاضر ہوا, اس پر سوار کیے گئے. ایک تلوار حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لے لی گئی. فرمایا یہ پہلا مکر ہے. ابن اشعث نے کہا کچھ خوف نہ کیجئے. فرمایا وہ امان کدھر گئی؟ پھر رونے لگے. ایک شخص بولا تم جیسا بہادر اور روئے. فرمایا اپنے لیے نہیں روتا ہوں, رونا حسین اور آل حسین رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے کہ وہ تمہارے اطمینان پر آتے ہوں گے اور انہیں اس مکر و بدعہدی کی خبر نہیں. پھر ابن اشعث سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دینے سے عاجز رہو گے اور تمہاری امان کام نہ دے گی. اگر ہو سکے تو اتنا کرو کہ اپنے پاس سے کوئی آدمی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج کر میرے حال کی اطلاع دے دو کہ وہ واپس جائیں اور کوفیوں کے فریب میں نہ آئیں. جب مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد بدنہاد کے پاس لائے گئے, ابن اشعث نے کہا میں انہیں امان دے چکا ہوں. وہ خبیث بولا یعنی ابن زیاد بولا تجھے امان دینے سے کیا تعلق, ہم نے تجھے ان کے لانے کو بھیجا تھا نہ کہ امان دینے کو. ابن اشعث چپ رہے. امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت محنت اور زخموں کی کثرت میں پیاسے تھے، ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھا، فرمایا مجھے اس میں سے پلا دو۔ ابن عمر باہلی بولا، دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا ہے، تم اس میں سے ایک بوند نہ چکھنے پاؤ گے، یہاں تک کہ معاذ اللہ جہنم میں آب گرم پیو۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او سنگ دل درست خو، آب حمیم و نار حجیم کا تو مستحق ہے۔ پھر عمارہ بن عقبہ کو ترس آیا، ٹھنڈا پانی منگا کر پیش کیا، امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پینا چاہا، پیالہ خون سے بھر گیا۔ تین بار ایسا ہی ہوا، فرمایا خدا کو ہی منظور نہیں۔ جب ابن زیاد بطنِ ہاتھ کے سامنے گئے، اسے سلام نہ کیا، وہ بھڑکا اور کہا تم ضرور قتل کیے جاؤ گے، فرمایا تو مجھے وصیت کر لینے دے، اس نے اجازت دی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا، تجھ میں قرابت ہے اور مجھے تجھ سے ایک پوشیدہ حاجت ہے۔ اس سنگ دل نے کہا، میں سننا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد بولا، سن لے کہ یہ تیرے چچا کی اولاد ہیں۔ وہ الگ لے گیا، فرمایا کوفہ میں میں نے 700 درہم قرض لیے ہیں، وہ ادا کر دینا، اور بعد قتل میرا جنازہ ابن زیاد سے لے کر دفن کرا دینا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کو بھیج کر منع کرا بھیجنا۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے یہ سب باتیں بیان کر دیں، وہ بولا کبھی خیانت کرنے والے کو بھی امانت سپرد کی جاتی ہے، یعنی انہوں نے ابن زیاد سے یہ سب باتیں بیان کر دیں۔ پوشیدہ رکھنے کو فرمایا، تو نے ظاہر کر دیں، اپنے مال کا تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہمارا قصد نہ کریں گے ہم ان کا نہ کریں گے، ورنہ ہم ان سے باز نہ رہیں گے۔ رہا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ، اس میں ہم تیری سفارش سننے والے نہیں۔ پھر حکم پا کر جلاد ظالم انہیں بالائے قصر لے گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ برابر تسبیح و استغفار میں مشغول تھے، یہاں تک کہ شہید کیے گئے اور ان کا سر مبارک یزید پلید کے پاس بھیجا گیا۔ حوالہ الکامل فی التاریخ، جلد 3، صفحہ نمبر 395 تا 397۔